नहीं धर्मिण अप्रमित धर्म प्रमिति के पर श्लोक था हेतु त्रिश्व रूपेशु निश्चय तेन वर्णित तेन त्रिश्व रूपेशु हेतु निश्चय तीन रूप में पक्षसत्वम सपक्षसत्वम विपक्ष व्यावृत्ति असिद्ध विपरीतार्थ व्यभिचारी विपक्षत असिद्ध अस्य विपरीतार्थ असिद्ध का विपरीतार्थ और व्यभिचारी का विरोधी। असिद्ध का विपरीतार्थ क्या होगा? सिद्ध। सिद्ध का होगा पक्षसत्व और सपक्षसत्व, ये दोनों हो जाएगा। असिद्ध विपरीतार्थ उनसे सिद्ध हो जाएगा पक्षसत्व सपक्षसत्व। और व्यभिचारी का विपक्ष व्यभिचारी का विरोधी अव्यभिचार हो जाएगा विपक्षाद व्यावृत्ति। विपक्ष में रहेगा तो व्यभिचारी, और व्यभिचारी का विरोधी होगा तो व्यभिचारी का भी। अब विपक्षतः व्यभिचारी नहीं करके एक पद है व्यभिचारी विपक्षतः व्यभिचारी का विरोधी उनसे व्यभिचार के विरोध से विपक्ष व्यावृत्ति विपक्षाद व्यावृत्ति। विपक्ष में रहेगा तो व्यभिचारी है, और असिद्ध के विपरीतार्थ करके पक्षसत्व सपक्ष सप सप पक्षसत्व सपक्षसत्व दोनों आ जाएगा असिद्ध विपरीतार्थ। इति उपेक्षितम इति भाव अन्य पोहवदिति पक्षम प्रपंचयन तेन पूर्व कथा पूर्व तो पूर्व में कुछ कहा था तीन प्रकार वर्णना करके ये ऐसा होने पर ही साध्य सिद्ध होता है। तेन त्रिशु रूपेशु हेतु निश्चय वर्णित है, इसलिए पूर्व के साथ उस तेन हेतु ना पूर्वोक्त कथन करके इसलिए तीन रूप से हेतु का निर्णय होता है। ये तीन हेतु होता है जैसा पक्षसत्व सपक्षसत्व विपरीतार्थ, ये होने से ही साध्य सिद्ध होता है। पहले पूर्व ग्रंथ के साथ के संबंध है अन्य पोहवदिति पक्षम प्रपंचयन गम्य गमक स्वभाव तावत आह। अन्य पोह कैसे इसका विस्तार करते गम्य गमक स्वभाव असिंसपा असिंसपा निवृत्ति ही न स्वभाव भवेद यतः अवृच्छापोह रूपस्य तयोर अत्यंत भेदतः। ये हो गया था। अच्छा ये है अस्सी अस्सी चलेगा। असिंसपा निवृत्त्यात्मा रूपं वस्तुएव चेन्मतम् अवृच्छापोह रूपं च तयोर गमक गम्यता। असिंसपा निवृत्ति आत्मरूपं वस्तुएव असिंसपा निवृत्ति आत्मा वस्तु एवं से अवृक्षापोह रूपम च एक अवृक्षापोह एक असिंसपा पोह तयोर गम्य गमकता अपोह दोनों में ये दोनों बता दिया दोनों। असिंसपा निवृत्ति रूपम विशिष्ट रूपम अच्छा असिंसपा निवृत्ति आत्मस्वरूपम अभी द्वितीय पक्ष है विशिष्ट अपोह वाला अन्य अपोहवत अपोह विशिष्ट असिंसपा निवृत्ति रूपम विशिष्टम रूपम सिंसपा वस्तु एव गमकमिष्टम अवृक्षापोह रूपम विशिष्ट रूपम वृक्ष वस्तु एव वृक्ष वस्तु एव गम्यम तयोरेवम अपोहवतो सिंसपा वृक्षोर यथाक्रमम गमकता गम्यता चैति मतम चेत। पहले अपोह में गम्य गमकता अभी अपोह वाला में गमे गम होता अपोह विशिष्ट दो विकल्प किया था पहले कैलसर था तद विशिष्ट से तथा तम इत अन्य पहले अपो अन्य अपोह से गम्यत्व गमकत्व और तद विशिष्ट से अप विशिष्ट से तथा तम गम्य तो गमगतम। ये कथम अनयो स्वभावादि बिना गमकवादि गमकत्वादि स्वीकार। ये स्वभाव और कार्य क्यों ना कैसे होगा, अन्यथा इष्ट प्रयोजक व्यभिचार। यदि स्वभाव आदि के बिना गम्य गमक हो जाएगा, इष्ट जो प्रयोजक तीन कहते स्वभाव कार्य अनुपलब्धि, उसका व्यभिचार होता है, इसलिए स्वभाव आदि से हम दिखाना पड़ेगा। इससे संकांत से पूर्व जी कहता है असिंसपा निवृत्त्यात्मा स्वभावाद गमकम भवेत, अवृक्षात्म निवृत्त्यात्म गम्यं च स्यात् तदेव तु। असिंसपा निवृत्ति आत्म स्वभावात, अपना स्वभाव हो गया असिंसपा निवृत्ति, वो गमक है, और वही अभिक्षा आत्मनिवृत्ति, अभिक्षा आत्मनिवृत्ति अभिक्षा भिन्न वस्तु, वही वस्तु गम्यंच तदेव ही गम्य, वही एक वस्तु है असिंसपा निवृत्ति विशिष्ट, वही अवृक्षा निवृत्ति विशिष्ट ही वही वृक्ष। असिंसपा तो निवृत्ति विशिष्ट सिंसपा आत्मनो, असिंसपात निवृत्ति विशिष्ट निवृत्ति विशिष्ट होगा सिंसपा रूप सिंसपा आत्मन, वही वृक्ष स्वभावत्वाद। अपविशिष्ट सिंसभावस्तु वृक्ष से गमकम, अपविशिष्ट सिंसभावस्तु असिंसपा निवृत्ति विशिष्ट सिंसभावस्तु वृक्ष का गमक, और अवृक्ष रूपतः व्यावृत्ति विशिष्ट से वृक्ष आत्मना तदे एवं शिष्ट आत्म तो गम्यम च। अवृक्ष रूप से व्यावृत्ति विशिष्ट जो वृक्ष रूप वृक्षात्मना तदेव वृक्ष रूप से तदेव शिंसात्मात्मक वस्तु गम्यम, वृक्षत्वेन वही शिंसपा गम्य हुआ, पहले था वही गमक था शिंसपा वस्तु गमकम, शिंसपा वस्तु वृक्ष से गमकम। असिंसपा तो निवृत्त आत्मा रूप वृक्ष स्वभाव होने से वही अपह विशिष्ट सिंसभा वस्तु वृक्ष स्वभाव होने का वृक्ष का स्वभाव है, वृक्ष स्वभाव होने से सिंसभा वस्तु गमक हुआ, वही सिंसभा वस्तु भी वृक्ष आत्मना गम्यम तदेव वस्तु गम्यम वृक्ष आत्मना गम्यम, गम्यम किम सिंसभात्मा वस्तु वही सिंसभा वही वही वृक्ष है न वृक्ष कोई दूसरा नहीं। तत्स्वभावात अपवतोर वृक्ष सिंसपा वस्तुनोर गम्य गमकत्वात् न प्रयोजय व्यभिचार, तत्स्वभाव दि स्वभाव हो गया। अपवतोर अपविशिष्ट दो है, एक वृक्ष एक सिंसपा, दो वस्तु है दो है, एक ही है गम्य गमक हुआ, प्रयोजय व्यभिचार नहीं हुआ, क्योंकि जो वृक्ष सिंसपा वही वृक्ष वही तो वृक्ष है गम्य गमक हुआ, शिंसपात्म गमकत्व वृक्षत्व गम्यत्व, किंतु वस्तु एक है। गम्य पर्वत हाँ ये स्वभाव वक्तव्यम तत्तर इत्यादि न उत्तम सिद्धांत प्रकटयति। इसके ऊपर सिद्धांत ने कहा था साथ साथ न पूर्व प्रश्न हाँ वक्तव्य तत्र की मानव अत श्रोत्र रूपता के हैं उसका ही सिद्धांत प्रति सपक्ष सपक्ष सिद्धये पेवम क्लिश्यतोपि न सिद्ध्यति पक्षोयम वृद्ध पक्षोयम बुद्ध भक्तस्य यथा तदभिधीयते। सपक्ष सिद्धेपि एवं क्लिश्यतः बुद्धभक्तस्य अयम पक्ष यथा न सिद्धति तद अभिधीयते। ऐसा कष्ट कष्ट प्राप्त करता है बुद्धभक्तस्य क्लिश्यतः भी अयम पक्ष सिद्ध नहीं होगा कैसे कहते हैं। असिंसपा व्यावृत्ति मत सिंसपा शब्दार्थ हुआ वो हो गया गमक तो अवृक्ष व्यावृत्ति मत वृक्ष शब्दार्थ से गम्यता इति बौद्ध सिद्धांत सिद्ध्यर्थम उक्तरीत्या यतमानस्य बुद्ध बौद्ध बुद्ध स्निग्ध से बुद्ध के प्रति स्निग्ध है तो भक्त है तब अयम पक्ष यथा न सिद्धति तथा तत्सर्वम अस्माभि रुच्यते आगे कहते हैं। प्रतिज्ञातम प्रकटयितुम विकल्प करता है सिद्धांति असिंसपा निवृत्तिर्वह कुतो ज्ञायी प्रमाणतः प्रत्यक्षेण न तावत् सा तस्य सद्वस्तु मानतः लिंगांतरस्य च अभावान् नापि लिंगात् प्रसिद्ध्यति। असिंसपा निवृत्ति यस्माकम तुम्हारे जो असिंसपा निवृत्ति तो या कुतोह प्रमाणतः अज्ञायी वह मतलब यस्माकम तुम्हारे जो असिंसपा निवृत्ति अपोह कहते हो तो या कुतोह प्रमाण कुतोह प्रमाणतः अज्ञायी न तावसा प्रत्यक्ष न सा निवृत्ति असिंसपा निवृत्ति न तावत सा प्रत्यक्षेण प्रत्यक्ष नहीं होगा तस्य सद्वस्तु मानतः तस्य प्रत्यक्ष से सद्वस्तु विद्यमान ग्रह का प्रमाण विद्यमान ग्राहक होता है वर्तमान सद संबद्ध वर्तमान से गृह थे लिंगांतर से च अभावात अब यही असिंसपा व्यावृत्ति से अवृक्ष व्यावृत्ति सिद्ध करना असिंसपा व्यावृत्ति को ग्रहण करने के लिए अन्य कोई लिंग नहीं होने से नापि लिंगात प्रसिद्धति असिंसपा निवृत्ति को ग्रहण करने के लिए असिंसपा निवृत्ति स्वयं लिंग है अवृक्ष व्यावृत्ति के लिए और असिंसपा निवृत्ति ग्रहण करने के लिए अन्य लिंग नहीं उनसे न सा प्रसिद्धति। सा खलु अपोहवादे गमक कोटि निविष्टा दृष्ट निविष्टा द्रष्टव्या असिंसपा निवृत्ति असिंसपा निवृत्ति अपोहवादे गमक कोटि निविष्टा हुआ सा कुतो मानत ज्ञाता किसी प्रमाण से किम प्रत्यक्षात उत लिंगात आहो शब्दात अर्थात अनुपलब्ध चार विकल्प किया आद्यम प्रत्यक्षेण प्रत्यक्षेण सा न प्रकृता असिंसपा निवृत्ति प्रत्यक्षण ज्ञाता इति न इति शेष प्रत्यक्षेण न ताव सा प्रकृता असिंसपा निवृत्ति ज्ञाता न प्रत्यक्षण ज्ञाता क्यों नहीं प्रत्यक्ष से विद्यमान उपलम्बनत्व प्रत्यक्ष सूत्र स्थितम विद्यमान उपलम्बन प्रत्यक्ष होता है प्रत्यक्ष सूत्र स्थितम वो मीमांसक प्रत्यक्ष सूत्र विद्यमान ग्रहित्वात् सत् सत् सत् सत्संप्रयोगे ये तो कुमार भट्ट का वार्तिक है सूत्र सत् सत्संपर्क बुद्धिमान न्याय सूत्र विद्यमान उपलम्ब सत्संप्रयोग बुद्धिमान सत्संप्रयोग वो न्याय सूत्र अलग है ये मीमांसा सूत्र सदा सत्संप्रयोग प्रत्यक्ष न्याय सूत्र कोई एक सूत्र याद करो युग में हाँ मीमा सूत्र क्या है सूत्र सत्संप्रयोगे पुरुष से इंद्रियाणां बुद्धि जन्म तत्प्रत्यक्षम अनिमित्तम विद्यमान उपलम्बनत्वात् उपलम्बनत्वात् उपलम्बनत्वात् है ना, हाँ उपलम्बनत्वात्। सूत्र पहले याद था तो भूल जाते और याद नहीं होते। सत्संप्रगे पुरुषस्य इंद्रियाणां बुद्धिजन्म, ये थोड़ा दिया प्रत्यक्ष दे दिया। सत्संप्रगे पुरुषस्य इंद्रियाणां बुद्धिजन्म तत्प्रत्यक्षम तत्प्रत्यक्षम विद्यमान प्राप्त। न्याय में तो अलग है अव्यपदेश्यम, हाँ न्याय सूत्र मिलेगा क्या? सत्संप्रयोग से नहीं, हाँ वही इंद्रिया ये मीमांसा सूत्र प्रसिद्ध है सत्संप्रयोग। तो विद्यमान परंपरा है ये प्रत्यक्ष सूत्र में कहा गया। प्रत्यक्ष सूत्र स्थितमिति महत्व तस्य सद्वस्तु मानतः द्वितीयं तो सहित लिंगांतरस्य च अभावात् असिंसपा निवृत्ति विशिष्ट सिंसपा वस्तुना त्वय गमकत्वं क्या रहा, यही तो मानते हुआ सिंसपा वस्तु गमक है असिंसपा निवृत्ति विशिष्ट। असिंसपा निवृत्तिरपि फिर कोई गमक असिंसपा निवृत्तिरपि गमक कोटि निवेशात असिंसपा निवृत्ति विशिष्ट सिंसपा गमक हो गया था, असिंसपा निवृत्ति भी गमक कोटि में आ गया। तलिंगत्व निष्ठम उसका लिंगत्व निष्ठम लिंगांतर क्या है, असिंसपा निवृत्ति भी गमक कोटि में प्रविष्ट हुआ। तलिंग तस्य लिंगत्व निष्ठम या लिंगांतरम असिंसपा निवृत्ति का जो लिंगांतरम तस्य असिंसपा व्यावृत्ति व्याप्तस्य असिंसपा व्यावृत्ति ना व्यावृत्तिया व्याप्तम लिंगांतर होगा। क्या सिद्ध करना है, असिंसपा व्यावृत्ति उसका लिंगांतर जो होगा असिंसपा व्यावृत्ति से व्याप्त होना चाहिए। अभावात अनुमान योगात न तत्व भी सा सिद्ध्यति, असिंसपा व्यावृत्ति भी अनुमान से सिद्ध नहीं। तृतीय कहेंगे शब्दात उपलब्ध्याम, उपलब्ध्याम है शब्दा देवी नामिति चेन मतम अनादि मत व्यवहृते संबंधस्य च सिद्धितः किम्। हाँ किमानपूर्वकोऽस्यार्थ संबंध इति नोच्यते सिद्ध्यत्येवं भवत् पक्षो दोषोऽपि स्यादनीप्सितः। शब्दादेव एनाम उपलब्ध्यामहे इति चेन मतम एनाम व्यावृत्ति असिंसपा व्यावृत्ति शब्दादेव एनाम उपलब्ध्यामहे शब्द से उपलब्ध करेंगे शब्द जन्य ज्ञान शब्द प्रमाण से इति चेत अनादिमत व्यवहृते संबंध से च सिद्धितः। अनादिमत व्यवहार का शब्द संबंध से संबंध सिद्धि होने पर व्यवहार सिद्ध होगा शक्ति सिद्ध होने पर। किम मानपूर्वक अस्य अर्थ संबंध अर्थ के साथ असिंसपा व्यावृत्ति का संबंध किम मानपूर्वक किस प्रमाणपूर्वक ज्ञान हो तभी शक्ति ज्ञान होगा तो इतने नोचते। अब प्रमाणपूर्वक संबंध नहीं कहोगी एवं भवत पक्षो दोष भी अनिश्चित सिद्ध्यति दोष भी रहेगा अस्यात सिद्ध्यति ज्ञानपूर्वक अस्य अर्थ इति नोचते सिद्ध्यति एवं भवत पक्ष एवं भवत पक्ष सिद्ध्यति एव दोष भी सैद भवत पक्ष सिद्ध्यति दोष भी अनिश्चित सैद दोष भी रहेगा। ठीक है मैं शब्दात सिंसपा शब्दात इत्यावत सिंसपा शब्द से असिंसपा व्यावृति ए नाम का तो असिंसपा व्यावृति में थे सिंसपा शब्दात असिंसपा व्यावृति ज्ञाते चेत असिंस व्यावृति अर्थ के साथ सिंसपा शब्द का संबंध तस्थन संबंध ग्राह्य शक्ति अगृहित संबंध से शब्द से अवधगता न च अज्ञाते संबंधिनी संबंध थी संबंध असिंसपयावृति उसका ज्ञान नहीं होगा तो सिंसपा शब्द के साथ उसका संबंध कैसे ज्ञान होगा। अभी तो प्रश्न है असिंसपा व्यावृत्ति का ज्ञान किस प्रमाण से शब्द प्रमाण से होने के लिए शब्द प्रमाण से होने से अर्थ का भी तो किस प्रमाण से ज्ञान शक्ति ज्ञान होगा। अतः तन्मूल मान वाच्यम संबंध ज्ञान का मूल प्रमाण करना पड़ेगा तथा तो न शब्दादपि असिंसपा व्यावृत्ति दीते आशंका अनादिमत व्यवहारते पूरा पीछे कहता है अनादिमत व्यवहार से संबंध ज्ञान हो जाएगा। वृद्ध व्यवहार मूलतया शब्दार्थ संबंधाधिगमात न तन निमित्तम मानम अन्वेषण निमित्तम दो तो कह रहे ना तन निमित्तम मानम अन्वेषण पूरा पीछे कहता है वृद्ध व्यवहार से शब्दार्थ संबंध ज्ञान हो जाता है उसके लिए शक्ति ज्ञान के लिए निमित्त प्रमाणम न अन्वेषण वृद्ध व्यवहार ही मूलम बालानम वृद्ध व्यवहार मूल है उससे शक्ति ज्ञान हो जाएगा बालान वित्तपते इतिते पीते पूरा पीछे कहता है सिंसपा शब्दात असिंसपयावृत्ति सिद्धि वदतु सिंसपा शब्द से असिंसपयावृत्ति सिद्धि अपहवत्तो गमकत्व भी अपहवत गमक हो गया स सिद्धांत विरोध से आदि दुषैति सिद्ध्यति एवं भवत पक्ष दोष भी सैद ये दोष भी रहेगा अर्थात तुम्हारा पक्ष दोष नहीं होगा स सिद्धांत विरोध से आदि दुषैति एवं भवत पक्ष सिद्ध्यति दोष भी अनिश्चित अनिश्चितता ही अपसिद्धांत ये अनिश्चित रूप दोष ही भवत पक्ष सिद्ध्यति एवं भवत पक्ष अनिश्चित दोष भी सिद्ध्यति अर्थात अपसिद्धांत रूप है कथम अपसिद्धांत प्रसिद्ध तत्र एवं एवं यतो विपगत लिंग शब्द एवतु न स्वभाव अथवा कार्य प्रतिज्ञा च मृषा भवेत् यतः एवं अभ्युपगत शब्द हेतु लिंगम न स्वभाव अथवा कार्यम प्रतिज्ञा से मिशा भवित स्वभाव कार्य लिंग होता है किंतु अभी शब्द से असिंसपा व्यावृत्ति का ज्ञान हुआ तो शब्द प्रमाण हुआ स्वभाव कार्य नहीं हुआ। 87 सिंसपा शब्दात असिंसपा व्यावृत्ति देरी इति अभ्युपगमे सिंसपा शब्द एवं असिंसपय व्यावृत हो या तो लिंगम त्याद अथवा न त्वादिष्टम स्वभावादि लिंगम स्वभाव कार्य तत्सलिंग दोषमा प्रतिज्ञा मिथ्या स्वभाव कार्य हेतु होते तत्स्वरूपमा तत्स्वरूप प्रतिज्ञा कैसे त्रिष्वत्विना भावा देते योग्यता प्रयत्नतः प्रतिज्ञार्थस्य संत्यागो नैयुतः शाक्य भिक्षुभिः प्रतिज्ञा च मृषा भवित कहा तुम्हारी जो प्रतिज्ञा त्रिष्वेव तु अविनाभावात् स्वभाव कार्य अनुपलब्धि में व्याप्ति है या प्रयत्नतः उक्ता तस्य प्रतिज्ञार्थस्य संत्याग शाक्य भिक्षु भी नैगुत अपसिद्धांत होता है प्रतिज्ञा अर्थ से त्याग नहीं करना चाहिए। तीन में ये तो शब्द भी लिंग हुआ। त्रिश्यव अविना भाव नान्य तृतीय प्रसाधन प्रयत्न प्रयत्न शब्द आया है ना प्रयत्न था या होता प्रयत्न था हे प्रयत्न तन्मिषात्व इष्ट में भी आशंका अति प्रसंग मिष्ट प्रतिज्ञा तो संत्याग ठीक नहीं। सिद्धांत विरोध समाधि में संकते सिद्धांत विरोध समाधान ननु ननु चासिन सपाद्यर्थ विवित्तोर्थ प्रतीयते शब्दादेव तथा ज्ञाना दवृक्षार्थ मतिर्भवेत् मनुष्य अशिंसपा आदि अर्थ विविध अर्थ प्रतीयते शब्दाद अशिंसपा आदि अर्थ अशिंसपा का अर्थ घटा दिए उसे विविध उसे भिन्न अर्थ प्रतीयते शिंसपा स्वदेश अशिंसपा व्यावृत्ति अशिंसपा आदि अर्थ से विविध अर्थ शिंसपा प्रतीयते शब्दाद हेतु तद्ज्ञानाद अवृक्षार्थ मतिर्भवेद से ज्ञान से शिंसपा शब्द से अशिंसपार्थ घट घट से भिन्न अर्थ प्रतीत हुआ और शब्द से अशिंसपा शिंसपा भिन्न घट आदि से भिन्न शिंसपा ज्ञान हुआ शब्द से वो ज्ञान होने पर तज्ज्ञानाद अवृक्षाद मति अवृक्ष का अर्थ वृक्ष भिन्न जो अर्थ है पाषाणादि उससे अवृक्षार्थ का अवृक्ष विविचितार्थ मति भवेत हाँ विविध करना पड़ेगा तद्ज्ञात अवृक्षार्थ मतिर्भवेत अवृक्षार्थ मति अवृक्षार्थ का देखो टीका में दिया मूल में तो अवृक्षार्थ मति अवृक्षार्थ का आग्रह करने का अवृक्षार्थ जो उपासना थी तद व्यापति अशिंसपादेर अर्थात अशिंसपा का अर्थ घटा दी उसे व्यावृत होता शिंसपा रूप तत्शब्दादेव प्रतीयते शिंसपा से तत्व ज्ञानाद अशिंसपा व्यावृत्ति विशिष्टाद अवृक्ष व्यावृत्ति विशिष्ट वृक्षार्थे अशिंस अवृक्ष व्यावृत्ति विशिष्ट वृक्षार्थे श्लोक में आया अवृक्षार्थमति अवृक्ष व्यावृत्ति विशिष्टे वृक्षार्थे ज्ञान उत्पद्यते तेन शब्दाद अशिंसव्यावृत्ति प्रतिपत्तो भी न स्मत पक्ष क्यति अशिंसव्यावृत्ति का ज्ञान होने पर भी उससे शिंसपा से अवृक्षार्थ ज्ञान तो स्वभाव ज्ञान हुआ न क्षति अर्थात इसमें श्लोक में जो दिया अवृक्षार्थ मतिर्भवेद उसका अर्थ करना पड़े अवृक्षार्थ अवृक्षार्थ व्यावृत व्यावृत्ति विशिष्ट मति अवृक्षार्थाद व्यावृत्ति वृद्धि होती शब्दादेव तो तज्ज्ञानाद अवृक्षार्थ मतिर्भवेत तो वृक्षार्थ ज्ञान टिप्पणी में दिया दूसरे टीका में क्यों दिया दूसरी टीका में दिया नहीं कोई दूसरी टीका तो उसमें नहीं ना ये नहीं किस में था दो टीका थी अर्थ मतलब अर्थात मतलब क्या असीन सपा का जो अर्थ है घटादि असीन सपा का अर्थ घट है घटादि से विविध अर्थ असीन सपा इसी प्रकार यहाँ अवृक्ष अर्थ अवृक्ष अर्थ पाषाणादि हो उसे विविध अर्थ होना चाहिए अर्थात विविध अर्थ विविध अर्थ मति विविध विषय विविध अर्थ विषय का मति भवे वह अध्यार करना पड़ेगा ऐसा श्लोक में तो नहीं अध्यार मतलब उसमें ये विवक्षित अर्थ लेना पड़ेगा टीका में तो दे दिया श्लोक में वो अलग पद कुछ अध्याय नहीं है उपलक्षण या ऐसे ही माना विवक्षित अर्थ माना पड़ेगा। असिंसपाद अर्थ विवित अर्थ शब्द से ज्ञान हुआ तज ज्ञानाद असिंसपार्थ विवित अर्थ ज्ञान से सिंसपा ज्ञान से अवृक्षार्थ ज्ञान तज ज्ञानाद वृक्षार्थ यदि अवृक्षार्थ नहीं काले वृक्षार्थ मत होता ना शब्दादेव तो तज ज्ञाना वृक्षार्थ मत नहीं अवृक्षा अवृक्षार्थ हालंत कर दिया कि अक्षर कम हो जाता है अक्षर कम हो जाता है। टीका में तो ठीक कर दिया विशेष ज्ञानात् असिंसपावृत्ति विशिष्टात् वृक्ष व्यावृत्ति विशिष्ट वृक्षार्थ ज्ञानत्व अवृक्ष व्यावृत्ति विशिष्ट वृक्षार्थ ज्ञान अवृक्ष व्यावृत्ति विशिष्ट वृक्षार्थ ज्ञान अवृक्ष व्यावृत्ति विशिष्ट वृक्षार्थ अवृक्ष अर्थ अवृक्षाद अर्थ अर्थमति वृक्षार्थ ज्ञान दे और कुछ नहीं हो वो अर्थ विवक्षित अर्थ ले लेना है अवृक्षार्थ मति कह देने से अवृक्षार्थ विविध अर्थमति जैसे यहाँ असिंसपाद अर्थ विविध अर्थ है उसके शब्द से और अभिक्ष से अभिक्षार्थ अभिक्ष व्यावृत्ति अवृक्ष ये है अवृक्ष व्यावृत्ति को अवृत्ति शब्द से लेंगे तो अवृक्षार्थ अभिक्ष व्यावृत्ति अर्थ मत हाँ तो और कुछ उपाय कुछ नहीं वही विवक्षित अर्थ लेना है उपलक्षण करके थोड़ा एक आंसर दे दिया उसी प्रकार अभिचार्थ मत अवृक्षार्थ मत चलो अभिक्ष व्यावृत्ति अर्थ अभिक्ष अर्थ अन्य होगा उसे व्यावृत्ति विशिष्ट वृक्ष अवृक्ष मतरी भवे थे तो वृक्षार्थ ज्ञान तो थे वृक्ष मत अवृक्ष व्यावृत्ति विशिष्ट वृक्षार्थ ज्ञान तो संसप तेन शब्दाद असिंसप व्यावृत्ति ज्ञान होने पर कोई आते नहीं उसका दूसरा तो विकल्प ही थी असिंसपा असिंसपा निवृत्तिर्या काशा विह भवन मता ना भावो सौ यतो भावो मतो वो अनुपलब्धित अभी विकल्प था असिंसपा निवृत्ति क्या है असिंसपा निवृत्ति क्या है असिंसपा निवृत्ति या सा असो का सु या वर्मता असिंसपा निवृत्ति क्या पदार्थ है नासु अभाव असिंसपा निवृत्ति को तो अभाव नहीं कर सकते यह तो अभाव अनुपलब्धि तो वह मत अनुपलब्धि प्रमाण से अभाव ज्ञान होता है क्योंकि अभाव का अनुपलब्धि प्रमाण से ज्ञान यह थी बौद्ध पक्ष असिंसपा निवृत्ति रे भावो अभाव भाई थे विकल्पार्थ न था तो भाव असिंसपा निवृत्ति भाव नहीं कर सकते तथा सत्य सिंसपा शब्द से भावार्थत्व न अन्य अपहत्व अभाव सिंसपा शब्द यदि भावार्थक हो जाएगा तो अन्य अपहर्थ नहीं हुआ अन्य अपहत अन्य का निषेध अपो अन्य भेद तो भावार्थ नहीं है भाव तो अन्य आपो अर्थ नहीं हुआ अब सब शब्द का अर्थ अन्य आपो कहते हो कल्पना गौरवाद फिर कल्पना गौरव भावार्थ अन्य आपो कहोगे उसके भावार्थ कहना है तो फिर अन्य आपो कहना क्या जरूरत है भावार्थ तो जाए इति अभिप्राय भावार्थ ने अभाव कहेंगे द्वितीय प्रत्यय नाभाव अभाव क्यों उनके अनुपलब्धि से ज्ञान होता है तत्र भौत पक्ष खलु अभाव अनुपलब्धिबद्ध यथा एक प्रतिषेध हेतु रीति स्वभाव कार्य अनुपलब्धि है ना एक प्रतिषेध हेतु एक अनुपलब्धि प्रमाण प्रतिषेध से हेतु अभाव अभाव से हेतु हाँ वो किसका हेतु अभाव का हेतु प्रतिषेध हेतु अभाव का, अभाव के हेतु अनुपलब्धि, नास्तिकटो अनुपलब्धि, एक अनुपलब्धि प्रमाणम प्रतिषेध हेतु, तीन हेतु में से स्वभाव कार्य अनुपलब्धि एक प्रतिषेध हेतु, एक अनुपलब्धि जो प्रमाण अनुमान है, अनुमान अनुपलब्धि एक प्रतिषेध हेतु अभाव हेतु, स्वभाव कार्य दो और एक अनुपलब्धि प्रमाण वो प्रतिषेध का हेतु अभाव का हेतु है, हेतु में अनुमान असीन सभ्यावृत्ति हेतु शाब्दी इष्टा, आप असीन सभ्यावृत्ति को शाब्दी कहते हो, तथा च तस्या न अन्य अभावता, शाब्दी हो तो अन्य अभाव ने असीम सभ्यावृत्ति शाब्दी, तो अभाव का हेतु तो होता है अनुपलब्धि प्रमाण, असीन सभ्यावृत्ति हेतु शाब्दी इष्टा, शाब्दी शब्द से, तथा च तस्या न अन्य अभावता, अन्य अभाव नहीं है, अन्य अपहवतोपि गमकत्वाद अवितमितेत, तो अन्य अपहवतोपि अन्यापहवतोपि गमकत्वाद, तथा च तस्या न न अन्य अभावता, तस्या अन्य का अभाव नहीं, असीम सभ्यावृत्ति तो शाब्दिष्टा, तथा चाह न अन्य वा वो अभाव रूप नहीं हुआ, असीम सभ्यावृत्ति अभाव नहीं है, अभाव होगा तो अनुपलब्धि से अभाव ज्ञान होता है, अनुपलब्धि का हेतु है अभाव का, असीम सभ्यावृत्ति तो शाब्दी अनुपलब्धि नहीं है, इसलिए असीम सभ्यावृत्ति अभाव न हुआ, तथा च तस्या असीम सभा व्यावृत्ति अन्य अभाव बताने अन्य अभाव रूप नहीं है, अन्य अभाव रूप नहीं होगा तो इति अन्य अपहवतोपि गमकत्व आदि आयुतम, गमकत्व गम्यत्व आदि अन्य अपहवत गमगत कह तो अपोह गम गम गमक नहीं, अपोह विशिष्ट से आप ही गम्य गमकत्व नहीं हुआ, क्योंकि अपोह पहले अभाव नहीं हुआ, असीम सब व्यावृत्ति अन्य अपोह जो कहते हो अभाव रूप नहीं हुआ, इस अपोहवत भी गम्य तो गमक तो नहीं उत्तम, अभी प्रश्न क्या था, अपोह विशिष्ट को गम्य अपोह विशिष्ट को गमक कहेंगे, अन्य अपोह जो असीम सपा व्यावृत्ति वो किस प्रमाण से ज्ञात हुआ, प्रत्यक्ष नहीं हुआ, और अनुमान के लिए कोई उसका लिंग नहीं, अन्य अपोह को अभी गमक अन्य अपोह का गमक कोई नहीं, और वो कहेंगे अनुपलब्धि प्रमाण, अनुपलब्धि प्रमाण से तो अभाव का ज्ञान होता है, अनुपलब्धि जो अनुमान है, अनुपलब्धि जो हेतु है अभाव प्रतिषेध हेतु अभाव का ज्ञान, अभाव ज्ञान होगा तो क्या होगा, अनुपलब्धि प्रमाण से ज्ञान अभाव का, अभाव का ज्ञान होगा तो हाँ ये हुआ शाब्दी है तो अनुमान नहीं है, अनुमान होगा तो अभाव ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि शब्द से अशब्द से जो ज्ञान होगा वो अभाव नहीं, अनुपलब्धि प्रमाण से अभाव ज्ञान होगा, किंतु आपको ज्ञान हुआ नहीं, अनुपलब्धि दिया था ना, नहीं अनुपलब्धि नहीं, अनुपलब्धि आगे आएगा, पहले कहा पंद्रह में कहा किस प्रश्न, हाँ हाँ ठीक है, साकुतो ज्ञाते प्रत्यक्षा लिंगा और शब्दार्थ अनुपलब्धि, ये शब्दार्थ अभी तो नहीं, इसके ऊपर विकल्प हुआ पहले, ये तो चार विकल्प पहले किया था, चार विकल्प से अभी तृतीय आया क्या, तृतीय नहीं आया अभी, सिद्धांत विरुद्ध इसके ऊपर सिद्धांत विरुद्ध अपसिद्धांत होता है, ये चल रहा है अशिंसपाद अर्थात ये हुआ। उसके पहले विकल्प क्या था ना, कहाँ से शुरू हुआ, तृतीय मन में, हाँ शब्दाद, हाँ शब्द से अशिंसपय व्यावृत्ति ज्ञान होगा। तो अशिंसपय व्यावृत्ति यदि अभाव रूप है, शब्द से ज्ञान होगा तो वो भाव रूप हो जाएगा। शब्द लिंग का शब्द को प्रमाण नहीं मानते हैं ना बौद्ध लोग, प्रत्यक्ष न, तो शब्द रूप लिंग हो गया। शब्द लिंग से यदि ज्ञान होगा तो अभाव नहीं हुआ, अशिंसपय व्यावृत्ति वही अभी चले प्रत्यक्ष नहीं होगा। और उसको अशिंसपय व्यावृत्ति को भाव नहीं कर सकते, अशिंसपय व्यावृत्ति अभाव ही नहीं, क्योंकि अभाव अनुपलब्धि से ज्ञान होता है और यहाँ पर शब्द से ज्ञान हुआ, इसे अभाव रूप नहीं है। यह तो अभावात तथा सिद्ध इरा भवत पक्षे खलु अभाव अनुपलब्धि बोध्य, एक प्रतिषेध हेतु अनुपलब्धि से बोध्य अभाव, अशिंसपय व्यावृत्ति तो शाब्दी हुए, शाब्दी उनसे क्या है तो अनुपलब्धि बोध्य नहीं हुआ। तथा च तस्या नान्यवा तस्या अशिंसपय व्यावृत्ति है, अन्य अभाव नहीं हुआ इति अन्य अपहवतो भी गमकत्व गम्य तो युत नहीं है। ये तीन विकल्प हो गया, प्रत्यक्ष अनुमान लिंग शब्द, आगे चतुर्थ अनुपलब्धि, चतुर्थम उपस्थापयति शिंसपा। शिंसपा अनुपलब्धिश्चे धन्य व्यावृत्ति रूपतः ततो भावा तथा सिद्धो वृक्षा भावोपि सर्वदा। शिंसपा अनुपलब्धिश्चेत, शिंसपा अनुपलब्धि अन्य व्यावृत्ति रूपतः अशिंसपय व्यावृत्ति रूपतः ततो अभावात अनुपलब्धि से तथा सिद्ध अवृक्षाभावोपि तथा सिद्ध होती। शिंसपा अनुपलब्धिश्चेत अन्य व्यावृत्ति रूपतः, अन्य व्यावृत्ति रूपतः शिंसपा अनुपलब्धि अन्य व्यावृत्ति रूपतः अशिंसपय व्यावृत्ति रूप से अशिंसपय व्यावृत्ति है शिंसपा अनुपलब्धि, अन्य व्यावृत्ति रूपतः शिंसपा अनुपलब्धि से अशिंसपय व्यावृत्ति होगी, अनुपलब्धि प्रमाण से अशिंसपय व्यावृत्ति हुई। शिंसपा अनुपलब्धि से अनुपलब्धि प्रमाण से अशिंसपा अन्य व्यावृत्ति रूप हुआ, तत्व अन्य व्यावृत्ति अशिंसपय व्यावृत्ति से तथा सिद्ध वृक्षाभाव भी सिद्ध थी, अवृक्षाभाव भी सिद्ध हो जाएगा। तो अवृक्षाभाव अशिंसपय व्यावृत्ति सिद्ध हुआ, यही स्वभाव है। शिंसपायाम अशिंसपा अनुपलब्धिरस्ति, शिंसपाया सर्वस्मात् अशिंसपा अर्थात व्यावृतत्वात्, अशिंसपा अर्थ जितने घटादि से व्यावृत शिंसपा, शिंसपा में अशिंसपा की अनुपलब्धि है। अशिंसपा कौन है, घटादि उसे भिन्न है, अशिंसपा अनुपलब्धिरस्ति, हाँ शिंसपा अनुपलब्धि ने अशिंसपा अनुमति और घटादि से व्यावृतत्वात्। अशिंसपा अनुपलब्धि से अशिंसपा व्यावृत्ति ज्ञान हो जाएगा। इतम अशिंसपय व्यावृत्ति रूप शिंसपार्थे भवती उत्तर अनुपलब्धिर्मानम, अशिंसपय व्यावृत्ति में अनुपलब्धि प्रमाण हुआ, तत शिंसपायाम अशिंसपा अनुपलब्धि रूपात अभावात अशिंसपाप हो ज्ञान हुआ, अशिंसपाप शब्दार्थो ज्ञात हुआ। अशिंसपा शब्दार्थ से तस्माच अन्य अपह विशिष्ट अवृक्षाभाव विशिष्ट वृक्षार्थ भी प्रमाण सिद्ध हो जाएगा, सिद्ध्यति तथा सति अस्मरण मते नावध्यम, दोष नहीं है पूर्व विषय हुआ, इसके पर सिद्धांत ही कहेगा। अभी जो ज्ञानाभाव से ज्ञाभाव अनुप्रति ज्ञानाभाव से ओ